siden er bedrivet. Skulle sætte kassen fast ud og kassen for lanterne at ita. Vi skete skulle lidt træt. Begge se har stem, begge se bat. Ikke se fri, se fuld, se fuld klit. Skulle lidt bit fra mig. Bare hasker om det ganske stila. Var det den der endes, den er rila. Ikke snotta, ikke fli, lakke gråta. Var det bare gåta, begåta. Var det bare gåta, begåta. Skulle be hjem for it. Skulle let go on the sprockle and the kuga. Skulle sette kropp og sin. Og du slaver at sin dyr for huda. Les strepsis skulle be light. Med timen er over er før vi har light. Når vi skal droppe, når vi skal litt. I skilling a little bit. Var det hasper an det ganske stila. Var det den du innstjen i rila. Ikke snata, ikke fri, ikke gråta. Var det bare gåta, begåta. Var det bare gåta. Hasper an det ganske stila.